นี่มาขึ้นคาถาของพระปุณณมันตานีบุตรพระปุณณะเนี่ยมีหลายรูปนะพระปุณณะชาวสุนาปรันตะอีกรูปหนึ่งพระปุณณะมันตานีบุตรก็อีกรูปหนึ่งนี่นะได้ยินว่าพระปุณณะมันตานีบุตรเถระเนี่ยได้ภาษิตคาถานี้ไว้อย่างนี้ว่าบุคคลควรสมาคมกับสัตบุรุษผู้เป็นบัณฑิตชี้แจงประโยชน์เท่านั้นอันนี้เหมือนกับสั่งเลยบอกว่าถ้าจะคบนะให้คบกับสัตบุรุษคือพระอริยะเป็นต้นนะให้คบกับบัณฑิตบัณฑิตก็คือผู้ที่ไม่ทำทุจริตทางกายวาจาและทางใจนะแล้วก็เป็นผู้ที่ชี้ประโยชน์นะชี้ประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าโดยเฉพาะประโยชน์อย่างยิ่งเนี่ยนะให้ไปคบกับบุรุษเช่นนั้นเหมือนกันเพราะธีรชนทั้งหลายเป็นผู้ไม่ประมาทเห็นด้วยเรียกว่าเห็นประจักษ์ด้วยปัญญาย่อมได้บรรลุถึงประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ประโยชน์อย่างลึกซึ้งเห็นได้ยากละเอียดสุขุมเพราะเมื่อได้รับฟังคำชี้แจงจากบัณฑิตแล้วเนี่ยนะผู้ที่มีปัญญาเนี่ยเขาไม่ประมาทพอไม่ประมาทเขาก็สามารถที่จะภาคเพียรปฏิบัติบรรลุถึงประโยชน์เหล่านั้นได้นี่เป็นคาถาที่พระปุณณมันตานีบุตรเถระท่านกล่าวเอาไว้ส่วนประวัติความเป็นไปเป็นมาของท่านเนี่ยนะว่าพระปุณณมันตานีบุตรก็บำเพ็ญบารมีมา100,000มหากัปเหมือนกันได้ยินว่าพระเถระนี้เกิดในตระกูลพราหมณ์มหาศาลกรุงหงสาวดีก่อนกว่าการเสด็จอุบัติของพระทศพลเนี่ยนะพระนามว่าปทุมุตระทีเดียวถึงความเป็นผู้รู้โดยลำดับเมื่อพระบรมศาสดาเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกไปสู่วิหารพร้อมกับมหาชนเหมือนกับที่เคยกล่าวไปแล้วก็ไปในเวลาที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมก็ไปนั่งท้ายบริษัทฟังธรรมอยู่ฟังธรรมก็สูตรเขาก็คือฟังอริยสัจนั่นแหละฟังธรรมก็คือฟังอริยสัจฟังศีลสมาธิปัญญานั่นแหละเห็นพระศาสดาเนี่ยทรงตั้งภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งแห่งภิกษุผู้เลิศกว่าภิกษุผู้เป็นพระธรรมกถึกทั้งหลายพระธรรมกถึกก็คือผู้แสดงธรรมเนี่ยนะผู้แสดงธรรมในโดยทั่วไปเนี่ยที่เรียกว่าธรรมกถึกก็คือผู้ที่แสดงธรรมเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดในมหาภูตรูป4ผู้แสดงธรรมเพื่อเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในอุปาทานขันธ์5ในผัสสายตนะ6อ่ะเรียกว่าทัพพระธรรมกถึกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็พระผู้ประกาศธรรมเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยตัวเองก็เห็นยังไงก็เลื่อมใสก็เลยคิดว่าในอนาคตการแม้เราก็ควรเป็นอย่างภิกษุนี้เนี่ยนะคือเป็นภิกษุที่แสดงธรรมให้เขาพ้นจากอุปาทานขันธ์5นะให้พ้นจากความยึดถือในมหาภูตรูป4ผัสสายตนะ6เป็นต้นคือไม่ใช่ว่าเป็นคนพูดมากแล้วเรียกว่าธรรมกถึกเนี่ยนะไม่ใช่แต่หมายถึงว่าผู้ที่แสดงธรรมเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในวัฏฏะเรียกว่าพระธรรมกถึกเหมือนกันเพราะฉะนั้นในเวลาจบเทศนาเนี่ยนะเมื่อบริษัทเลิกประชุมกันแล้วก็อุบาสกคนนี้ก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลอาราธนากระทำมหาสักการะโดยในดังกล่าวแล้วนั่นแหละก็คือนิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉัน7วันพอหลังจากทำบุญเสร็จก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยก่อสร้างอธิการนี้ข้าพระองค์ไม่ปรารถนาสมบัติอย่างอื่นไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นแหละบางท่านแต่ในอนาคตการขอให้ข้าพระองค์พึงเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้เป็นธรรมกถึกคือผู้กล่าวธรรมผู้แสดงธรรมเนี่ยนะก็คือกล่าวอริยสัจธรรมเพื่อความพ้นทุกข์นั่นเองในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเหมือนอย่างภิกษุรูปนั้นที่พระองค์ทรงตั้งไว้ในตำแหน่งแห่งภิกษุผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้พระธรรมกถึกในสุดท้ายของวันที่7ดังนี้แล้วก็ตั้งความปรารถนาอันการตั้งความปรารถนาเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุพเจริยาของพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายท่านทำกันการตั้งความปรารถนาเนี่ยนะตอนนี้แต่ว่าตั้งความปรารถนาอันนี้เนี่ยไม่ได้ตั้งความปรารถนาเพื่อความเสียหายแต่เป็นการตั้งความปรารถนาเพื่อความพ้นทุกข์นะเมื่อบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็สามารถทำกิจนั้นๆได้เนี่ยนะพระบรมศาสดาก็ตรวจดูอนาคตการทรงเห็นความสำเร็จแห่งความปรารถนาของเขาจึงทรงพยากรณ์ว่าในที่สุดแห่งแสนกับในอนาคตการพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะจักเสด็จอุบัติเธอบวชในศาสนาของพระองค์แล้วจักเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายฝ่ายธรรมกถึกนะผู้กล่าวธรรมผู้แสดงธรรม ขาทําคุณงามความดีอยู่ในมนุสโลกจนตลอดชีวิตจุติจากมนุสโลกนั้นแล้วก็สั่งสมบุญและญาณสมภารเนี่ยนะก็สัมภาระนะเตรียมเหมือนกับเรามานี่หมายขนสัมภาระกันมาหน้าดูเลยนะนี่ก็เหมือนกันนะสาระสัมภาระที่จะต้องเป็นไปในวัฏฏะก็คือบุญและญาณเนี่ยนะต้องสั่งสมสัมภาระเหล่านี้ไปท่านก็สั่งสมอย่างนี้อีกแสนกับท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายครั้นถึงศาสนาแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราก็บังเกิดเป็นหลานชายของพระอัญญาโกณฑัญญะเถระในตระกูลพราหมณ์มหาศาลนะก็เกิดในผู้ดีมีตระกูลเลยแล้วงั้นในหมู่บ้านพราหมณ์ชื่อว่าโทนวัตถุไม่ไกลจากพระนครกบิลพัสดุในวันตั้งชื่อของเขาคนทั้งหลายก็ได้ขนานนามเขาว่าปุณณะนี่นะชื่อปุณณะปุณณะเนี่ยแปลแบบไทยๆก็เรียกว่านายเต็มปุณณะเนี่ยนะปุณณมีก็คือวันเต็มนะวันพระจันทร์เต็มดวงใช่ไหมปุณณะก็คือนายเต็มนั่นแหละแปลเป็นไทยๆเราอ่ะนะใจบริบูรณ์นะปริปุณณะเนี่ยนะเมื่อพระบรมศาสดาตรัสรู้อภิสัมโพธิญาณทรงประกาศธรรมจักรอันประเสริฐเสด็จไปสู่กรุงราชคฤห์โดยลำดับทรงเข้าไปอาศัยกรุงราชคฤห์นั้นประทับอยู่ปุณณมานพบวชในสำนักของพระอัญญาโกณฑัญญะเถระนะคือหลังจากที่พระอัญญาโกณฑัญญะบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะท่านก็ไปสงเคราะห์หลานของท่านหลานของท่านก็ได้บวชกระทำบุพกิจทุกอย่างแล้วขวนขวายในความเพียรยังกิจแห่งบรรพชิตให้ถึงที่สุดแล้วเทียวนะก็พระอัญญาโกณฑัญญะสอนท่านปฏิบัติตามก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ทีนี้ท่านก็คิดว่าเราจะไปสู่สำนักของพระทศพลแล้วได้ไปยังสำนักของพระศาสดาพร้อมกับพระเถระผู้เป็นลุงหยุดพักในที่ใกล้กรุงกบิลพัสดุแล้วกระทำกรรมในโยนิโสมนสิการควรขวายวิปัสสนาแล้วบรรลุพระอรหันต์ต่อการไม่นานเลยนะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็คือการทำกรรมในโยนิโสมนสิการนั่นเองนะเมื่อวานที่สนทนากันใช่ไหมว่าปฏิบัติคืออะไรก็คือการทำกรรมในโยนิโสมนสิการนั่นเองนี่ผู้การไปก่อนเลยนะเห็นประโยคนี้เลยว่าโยนิโสมนสิการนั่นแหละเรียกว่าเป็นการปฏิบัติเนี่ยนะแต่ถามว่าโยนิโสมนสิการยังไงก็โยนิโสมนสิการในอริยสัจเนี่ยนะความจริงของอริยสัจเป็นยังไงก็คือถ้าทุกขอริยสัจเป็นความจริงที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและอสุภะเนี่ยนะก็มนสิการตามเป็นจริงในทุกขอริยสัจเหล่านั้นแหละว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นต้นนะก็มนสิการไปในทุกขันธ์ทุกอายตนะทุกธาตุเนี่ยอย่างนั้นน่ะนั่นแหละเรียกว่าเป็นการปฏิบัติจุดประสงค์ก็เพื่อต้องการตัดฉันทราคะเนี่ยนะทำเรียกว่าละวิปลาสนั่นแหละถ้าละวิปลาสได้เด็ดขาดเมื่อไหร่ก็เป็นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยโยนิโสมนสิการสามารถที่จะเห็นอริยสัจเพราะฉะนั้นท่านขวนขวายในวิปัสสนาอย่างนี้ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ต่อการไม่นานเลยทีนี้ในอัตถกถาท่านก็ยกข้อความในคัมภีร์อัปทานเนี่ยนะมากล่าวว่าคือคำที่พระปุณณะเนี่ยนะท่านกล่าวไว้ว่าเราเป็นพราหมณ์ผู้เล่าเรียนทรงจำมนรู้จบไตรเพศอันเสร็จห้อมล้อมแล้วได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้อุดมบุรุษนะผู้บุรุษสูงสุดเนี่ยนะสูงด้วยอะไรก็คือสูงด้วยคุณธรรมทั้งหลายนั่นเองพระมหามุนีพระนามว่าปทุมุตระทรงรู้แจ้งโลกนะโลกวิทูนะรู้แจ้งโลกนะอะไรบ้างสัตวโลกสังขารโลกโอกาสโลกนะสังขารโลกก็ยังมาแบ่งประเภทอีกใช่ไหมโลกหนึ่งคือสัพเพสตาหารถิติกาโลกสองนามรูปโลกสามเวทนาสามโลกสี่อาหารสี่โลกห้าอุปาทานขันห้าโลกหกก็คืออายตนะภายใน6โลก7ก็คือวิญญาณทิฏฐิ7นั่นนะโลก8ก็คือโลกธรรม8โลก9ก็คือสัตตาวาส9โลก10อายตนะ10โลก12อายตนะ12โลก18ธาตุ18ทีนี้รู้แจ้งโลกอ่ะสังขารโลกเนี่ยรู้แจ้งยังไงรู้แจ้งว่าโลกสมุทัยโลกนิโรธโลกนิโรธคามินีปฏิปทานั่นเองนะท่านก็สมมติอย่างเช่นภาษายตนะใช่ไหมภาษายตนะสมุทัยภาษายตนะนิโรธภาษายตนะนิโรธคามินีปฏิปทามันก็คือมองเห็นอริยสัจนะประมวลสิ่งเหล่านั้นวันนี้ทุกเหล่านี้เกิดจากอะไรก็เกิดจาก ตัณหาเนี่ยนะถ้าตัดฉันทราคะในสิ่งเหล่านี้ได้นั่นแหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์เนี่ยนะด้วยข้อปฏิบัติที่ไปกำหนดรู้โลกนะละโลกกับสมุทัยเนี่ยนะทำโลกกับนิโรธให้แจ้งไอ้ข้อปฏิบัติอันนั้นแหละเป็นอริยมรรคเนี่ยนะฉะนั้นพระองค์เนี่ยรู้แจ้งโลกนะทีนี้ก็รู้ต่อไปว่าใครมั่งที่พอจะบรรลุอย่างนี้ได้ก็ตรวจดูในสัตวโลกทั้งหลายใช่ไหมสัตวโลกอยู่ที่ไหนก็อยู่ในโอกาสโลกนะอยู่ตามสถานที่ต่างๆพระมหามุนีพระนามว่าปทุมมุตระเนี่ยพระองค์เป็นผู้รู้แจ้งโลกก็คือโลกสัพพัญญูรู้สรรพสิ่งทั้งหมดทรงรับเครื่องบูชาแล้วก็ทรงประกาศกรรมของเราโดยย่อเราได้ฟังธรรมนั้นแล้วก็ถวายบังคมพระศาสดาประคองอัญชลีมุ่งหน้าเฉพาะทิศทักษิณกลับไปครั้นได้ฟังธรรมโดยย่อแล้วแสดงได้โดยพิสดารสิทธิ์ทั้งปวงก็พอใจนะจริงๆความสามารถของท่านมีตั้งแต่เมื่อแสนกับที่แล้วท่านไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้านิดๆหน่อยๆนะย่อๆเนี่ยท่านกลับไปเล่าให้ลูกศิษย์ท่านฟังได้นะอธิบายให้ลูกศิษย์ท่านฟังได้ลูกศิษย์ท่านก็พอใจมากฟังคำของเรากล่าวอยู่ก็บรรเทาทิฏฐิของตนแล้วนะบรรเทาทิฏฐิก็คือละไอความเห็นผิดของตัวเองอ่ะนะยังจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนเราคือพวกลูกศิษย์ทั้งหลายเนี่ยหลังจากที่อาจารย์กลับไปเล่าให้ฟังใช่ไหมก็ละทิฏฐิของตัวเองก็เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแม้ฟังโดยย่อก็แสดงได้โดยพิสดารฉะนั้นเราเป็นผู้ฉลาดในนยะแห่งพระอภิธรรมนะก็คือรู้อภิธรรมฉลาดมากเป็นผู้ฉลาดในความหมดจดแห่งคาถาวัตถุคาถาวัตถุก็คือเรื่องที่ควรพูดมีอยู่10เรื่องนะเรื่องอะไรบ้างที่ควรพูดก็คือเรื่องมรรคน้อยเรื่องสันโดษเนี่ยนะเรื่องการไม่คลุกคลีเรื่องปรารภความเพียรเนี่ยนะเรื่องวิเวกอ่ะเรื่องศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะเนี่ยนะอันนี้คือเรื่องที่ควรพูดนะคือเรื่องเช่นมรรคน้อยนะมรรคน้อยในปัจจัย4มรรคน้อยในทุดงมักน้อยในปริยัติมักน้อยในอธิคมเนี่ยนะไอ้คำว่ามักน้อยเนี่ยในปัจจัย4หมายถึงว่าไม่มากมากในปัจจัย4ในขณะเดียวกันถามว่าท่านต้องการอะไรท่านก็ต้องการคุณธรรมชั้นสูงไม่ใช่ว่ามักน้อยในบุญนะมักน้อยในปัจจัย4นั่นเองแล้วก็ปรารถนาในบุญเนี่ยนะก็ท่านก็มักน้อยนะกล่าวเรื่องมักน้อยกล่าวเรื่องสันโดษเนี่ยนะสันโดษก็รู้จักพอซะบ้างอย่างเงี้ยนะนะแล้วก็กล่าวเรื่องสันโดษแล้วก็เรื่องวิเวกกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกนะเรื่องการไม่คลุกคลีไม่คลุกคลีทางกายไม่คลุกคลีทางวาจาไม่คลุกคลีในทางพูดคุยกันไม่คลุกคลีด้วยการจับต้องกายกันเป็นต้นแลกเปลี่ยนข้าวของเครื่องใช้กันน่ะก็ว่าไม่คลุกคลีเมื่อไม่คลุกคลีอย่างนั้นก็ทำไงก็ปรารภความเพียรเนี่ยนะความเพียรทางกายและความเพียรทางจิตถามว่าเพียรทำอะไรก็เพียรเจริญศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะนั่นเองอันเรื่องทั้ง10ประการนี้เป็นเรื่องที่ควรพูดควรกล่าวเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากท่านเนี่ยเป็นผู้ฉลาดในพระอภิธรรมแล้วก็ฉลาดในคาถาวัตถุอย่างนี้ก็ยังปวงชนให้รู้แจ้งแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่ในกัปที่500แต่พัทธกัปนี้มีพระเจ้าจักรพรรดิ4พระองค์ผู้ปรากฏด้วยดีทรงสมบูรณ์ด้วยรัตนะ7ประการเป็นใหญ่ในทวีปทั้ง4คุณพิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8อภิญญา6เราทำให้แจ้งแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเราทำเสร็จแล้วเนี่ยนะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมท่านก็ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาเสร็จแล้วก็กุลบุตรผู้บวชในสำนักของพระปุณณเถระนะคือท่านมีลูกศิษย์อยู่500คนนะพระเถระสั่งสอนภิกษุทั้ง500รูปด้วยคาถาวัตถุ10เฉพาะตัวท่านเองเนี่ยเป็นผู้ได้คาถาวัตถุ10คือท่านสอนคาถาวัตถุ10แล้วท่านก็ปฏิบัติอยู่ในเรื่องคาถาวัตถุ10ด้วยนะถามว่าข้อปฏิบัติของท่านเป็นยังไงก็คือท่านมักน้อยท่านเป็นผู้สันโดษเนี่ยนะท่านเป็นผู้ที่ไม่คลุกคลีจริงๆท่านเป็นผู้ที่กายวิเวกเป็นต้นเนี่ยนะท่านเป็นผู้ที่ปรารภความเพียรทางกายและจิตเป็นท่านเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะเนี่ยอย่างเงี้ยแหละเรียกว่าท่านเป็นผู้ได้คาถาวัตถุ10เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเจริญสังขานุสติเนี่ยนะว่าสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านเป็นผู้ที่มักน้อยเนี่ยนะท่านเป็นผู้สันโดษท่านเป็นผู้ไม่คลุกคลีท่านเป็นผู้วิเวกกายวิเวกเป็นต้นนะท่านเป็นผู้ ปรารภความเพียรทางกายและจิตท่านสมบูรณ์ด้วยศีลสมบูรณ์ด้วยสมาธิสมบูรณ์ด้วยปัญญาสมบูรณ์ด้วยวิมุตติญาณทัศนะอันเนี้ยนะเอาไว้เจริญสังขานุสติผู้ที่มีคุณธรรมเหล่านี้เรียกว่าผู้ปฏิบัติดีแล้วผู้ที่มีคุณธรรมอย่างนี้เรียกว่าผู้ปฏิบัติตรงแล้วเนี่ยนะสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนผู้ที่ปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยนะปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์อย่างแท้จริงผู้ปฏิบัติตามนี้ควรแก่การกราบการไหว้ควรสักการะควรยกย่องควรสรรเสริญท่านเหล่านี้แหละเป็นนาบุญของโลกเนี่ยนะนั้นพระปุณณะทั้งลูกศิษย์ของท่านก็ผู้ที่อยู่ในกถาวัตถุ10ประการภิกษุทั้ง500รูปเหล่านั้นตั้งอยู่ในโอวาทของท่านก็เป็นพระอรหันต์เนี่ยนะปฏิบัติตามกถาวัตถุ10นะถามว่ากถาวัตถุ10คืออะไรก็คือศีลสมาธิปัญญานะว่าย่อๆก็คือหลักไตรสิกขานั่นเองภิกษุเหล่านั้นรู้ว่ากิจแห่งบรรพชิตของตนเนี่ยถึงที่สุดคือบรรลุเป็นพระอรหันต์กันหมดแล้วเนี่ยนะก็พากันไปหาพระอุปัชฌาย์คือพระปุณณะกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญกิจของกระผมทั้งหลายถึงที่สุดแล้วได้ยังทั้งยังได้คาถาวัตถุ10อีกด้วยคือปฏิบัติอยู่ในคาถาวัตถุ10แล้วสอนผู้อื่นในคาถาวัตถุ10ได้นะทั้งท่านลูกศิษย์เนี่ยเป็นอย่างนั้นหมดเลยก็แสดงว่าท่านก็เป็นนักเทศเรื่องเนี่ยเรื่องท่านเป็นนักเทศแล้วลูกศิษย์ของท่านทุกรูปเป็นนักเทศหมด500เนี่ยนะนักเทศก็คือไม่ใช่ว่าโอ้พูดได้มากพูดได้ยาวแต่เนื้อหาไม่มีอะไรไม่ใช่แต่หมายถึงว่าเป็นผู้ที่สอนเพื่อเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในอุปาทานขันธ์5เป็นต้นเป็นผู้ที่มักน้อยสันโดษเป็นต้นด้วยคุณธรรมทีนี้ท่านเหล่านั้นก็กล่าวกับอาจารย์ว่าบัดนี้เป็นโอกาสที่พวกกับผมจะเข้าเฝ้าพระทศพลนะบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็อยากไปกราบพระพุทธเจ้าพระเถระฟังคำของภิกษุเหล่านั้นแล้วคิดว่าพระศาสดาทรงทราบข้อที่เราเป็นผู้ได้คาถาวัตถุ10เมื่อเราแสดงธรรมก็แสดงไม่ละทิ้งคาถาวัตถุ10เลยนะปฏิบัติตามหลักคาถาวัตถุ10หมดสอนคาถาวัตถุ10อย่างนี้เรียกว่านักเทศจริงๆเรียกว่าธรรมกถึกอย่างแท้จริงเนี่ยนะงั้นเมื่อเราไปภิกษุเหล่านี้แม้ทั้งหมดจักห้อมล้อมเราไปการเข้าไปเฝ้าพระทศพลโดยการรักคนด้วยหมู่คณะอย่างนี้ไม่สมควรแก่เราเลยภิกษุเหล่านี้จงเข้าไปเฝ้าก่อนเถิดดังนี้นะคือท่านเนี่ยรู้ว่าท่านนะดำรงอยู่ในคาถาวัตถุ10สอนคาถาวัตถุ10ถ้าเราไปพร้อมกับลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็ห้อมล้อมเราไปเต็มไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นไม่เอาให้ลูกศิษย์เขาไปก่อนเพราะฉะนั้นท่านก็กล่าวกับภิกษุเหล่านั้นว่าดูก่อนอาวุโสทั้งหลายท่านทั้งหลายจงล่วงหน้าไปเฝ้าพระตถาคตเจ้าและจงถวายบังคมพระบาทของพระองค์ตามคำของเราด้วยแม้เราก็จะติดตามไปตามทางที่ท่านทั้งหลายไปแล้วให้ลูกศิษย์ไปก่อนเดี๋ยวตามไปพระเถระเหล่านั้นแม้ทุกๆรูปล้วนเคยอยู่ในแคว้นอันเป็นชาติภูมิของพระทศพลก็คือเคยอยู่ในแคว้นสักกะนั่นเองทุกๆรูปเนี่ยล้วนมีปกติได้คาถาวัตถุ10รับโอวาทของพระอุปัชฌาย์ของตนแล้วก็ไหว้พระเถระเที่ยวจาริกไปโดยลำดับล่วงหนทางเนี่ย60โยชน์คือจากเมืองกบิลพัสดุ์มากรุงราชคฤห์นะ60โยชน์60โยชน์คูณ16กิโลเมตรเนี่ยนะก็หลายร้อยกิโลอยู่เหมือนกันท่านก็ตรงเข้าไปยังวัดเวฬุวันในกรุงราชคฤห์ถวายบังคมพระบาทของพระพุทธเจ้าแล้วก็นั่งลงหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งก็การต้อนรับปราศัยกับพระภิกษุอาคันตุกะทั้งหลายเป็นธรรมเนียมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยสั่งสมแล้วคือการต้อนรับอาคันตุกะเนี่ยเป็นวัดอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงทำปฏิสันถานกับภิกษุเหล่านั้นโดยในเป็นต้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเป็นพออดทนได้หรือเธอไม่เดือดร้อนในเรื่องบิณฑบาตหรือเป็นต้นเนี่ยนะก็สอบถามปราศัยกันอย่างนี้แล้วก็ตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เธอทั้งหลายเนี่ยมาจากไหนภิกษุเหล่านั้นก็กราบทูลให้ทรงทราบถึงชาติภูมิแล้วจึงรับสั่งถามภิกษุผู้ได้คาถาวัตถุ10ต่อไปอีกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาภิกษุผู้เป็นเพื่อนพรหมจารีผู้มีชาติภูมิอยู่ในถิ่นกำเนิดทั้งหลายเนี่ยใครหนอแลที่ถูกยกย่องว่ามีความปรารถนาน้อยด้วยตนเองแล้วก็บอกสอนความปรารถนาน้อยแก่ภิกษุทั้งหลายนะมีไหมนะองค์ไหนบ้างล่ะที่ตัวเองก็มักน้อยแล้วก็สอนผู้อื่นในเรื่องมักน้อยด้วยตัวเองเป็นผู้สันโดษก็สอนผู้อื่นในเรื่องสันโดษด้วยตัวเองเป็นผู้ไม่คลุกคลี ก็สอนผู้อื่นในเรื่องไม่คลุกคลีด้วยตัวเองเป็นผู้ที่วิเวกนะกายวิเวกเป็นต้นก็สอนผู้อื่นให้มีกายวิเวกเป็นต้นตัวเองเนี่ยเป็นผู้ปรารภความเพียรทางกายทางจิตก็กล่าวสอนแนะนำผู้อื่นในการปรารภความเพียรทางกายและจิตตัวเองเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศีลก็สั่งสอนแนะนำคนอื่นให้บริบูรณ์ด้วยศีลด้วยตัวเองเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยสมาธิก็สอนผู้อื่นให้บริบูรณ์ด้วยสมาธิตัวเองเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยปัญญาก็สอนผู้อื่นให้บริบูรณ์ด้วยปัญญาเนี่ยนะตัวเองเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยวิมุตติก็สอนผู้อื่นให้บริบูรณ์ด้วยวิมุตติตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยวิมุตติญาณทัศนะก็สอนให้ผู้อื่นเนี่ยอยู่ในวิมุตติญาณทัศนะด้วยสรุปว่าตัวเองเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาอริยมรรคอริยผลปัจเวคขณะญาณเนี่ยนะก็สอนให้ผู้อื่นเป็นอย่างนั้นด้วยภิกษุเหล่านั้นก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระปุณณะท่านพระปุณณะมันตานีบุตรพระเจ้าข้าก็คือพระปุณณะเนี่ยมีคุณธรรมอย่างที่พระองค์กล่าวหมดเลยเหมือนกันท่านพระสารีบุตรฟังคำนั้นแล้วก็มีความประสงค์เนี่ยจะพบพระปุณณะเถระเนี่ยนะครับอยากเห็นนะคิดดูนะว่าพระพุทธเจ้าถามแล้วก็ยกย่องต่อหน้าพระพุทธเจ้านะเรียกว่ายกย่องในพุทธสมาคมเหมือนกันเถอะภาษารีบุตรฟังแล้วแม่อยากจะสนทนากับท่านนี้เหลือเกินเนี่ยนะคือทำไมท่านพระเถระทั้งหลายเนี่ยนะคือพระผู้เป็นบัณฑิตก็ยกย่องท่านพระพุทธเจ้าก็ยกย่องท่านก็อยากจะสนทนากับผู้มีปัญญาบ้างเหมือนกันกับผู้มีคุณธรรมเช่นนี้นะแสดงว่าไม่ธรรมดานะขนาดภาษารีบุตรยังอยากสนทนาด้วยเหมือนกันลำดับนั้นพระศาสดาเสด็จจากกรุงราชคฤห์ไปยังพระนครสาวัตถีแม้พระปุณณะเถระทราบว่าพระศาสดาเสด็จมาในที่นั้นแล้วไปก็ด้วยคิดว่าเราจะเข้าพระศาสดาก็เข้าไปเฝ้าพระตถาคตเจ้าภายในพระคันธกุฏีทีเดียวเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่พระคันธกุฏีที่เมืองสาวัตถีเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมแก่พระเถระพระเถระฟังธรรมแล้วถวายบังคมพระศาสดาก็เสด็จเข้าท่านก็ไปสู่ป่าอันธวันคือหลังวัดพระเชตวันเนี่ยนะสมัยพุทธกาลเนี่ยมีป่าอันธวันเนื้อที่เป็นพันไร่อ่ะเพราะฉะนั้นท่านเหล่านั้นก็จะไปหลีกเร้นอยู่ในป่าอันธวันคำว่าหลีกเร้นในที่นี้เนี่ยถ้าเป็นพระอรหันต์ก็คือเข้าพระสมาบัติอยู่ในป่านั่นเองท่านนั่งพักกลางวันอยู่ที่โคนไม้ต้นใดต้นหนึ่งนะมุนชูลองไปนั่งโคนต้นสนหรือยังมาตะการตอนกลางวันนะแมงกวนนี่เกินอย่างนั้นนะทีนี้ฝ่ายพระสารีบุตรเถระเนี่ยก็ทราบการมาของพระปุณณะมันตานีบุตรนี่นะก็ไปจากสถานที่ซึ่งเคยมองดูเป็นประจำคือเนื่องจากว่าลูกศิษย์ของท่านนะท่านสั่งลูกศิษย์เอาไว้ว่าถ้ามีข่าวว่าพระปุณณะเข้ามาเนี่ยให้แจ้งให้ท่านทราบด้วยท่านลูกศิษย์ก็ไปแจ้งให้พระสารีบุตรทราบพระสารีบุตรสบโอกาสก็เข้าไปหาพระปุณณะเถระผู้นั่งอยู่ณโคนต้นไม้สนทนากับพระเถระแล้วก็สอบถามถึงวิสุทธิกถา7กระท่านนะก็คือในรัฐวินีตสูตรนะว่าท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อศีลวิสุทธิหรือนะหรือประพฤติเพื่อศีลจิตตวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิมัคคามัคคายานทัศนวิสุทธินะปฏิปทายานทัศนวิสุทธิหรือญาณทัศนวิสุทธิท่านก็บอกว่าท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่ออนุปาทาปรินิพพานนั่นเองนะเพื่อดับวิบากกรรมชรูปทุกชนิดเหมือนกันแม้พระเถระก็พยากรณ์ปัญหาที่พระสารีบุตรนั้นถามแล้วยังจิตของพระสารีบุตรให้ยินดีด้วยข้ออุปมาในสถานที่จะนำมาถึงด้วยรถเนี่ยนะว่าวิสุทธิ7ประการเหมือนรถ7ต่อนะเนี่ยนะเหมือนรถ7ต่อเหมือนกันเถอะรถ7ผลัดเหมือนกันนะผลัดที่1สู่ไปหาผลัดที่2ผลัดที่2ก็ไปหาผลัดที่3เนี่ยนะเรียกว่านั่งรถ7ต่อว่างั้นนั้นวิสุทธิ7ก็เหมือนกับการนั่งรถ7ผลัดนั่นเองมันต่างฝ่ายต่างก็ชื่นชมภาสิทธิ์ของกันและกันทีนี้ในเวลาต่อมาพระศาสดาประทับนั่งท่ามกลางภิกษุสงฆ์แต่งตั้งพระเถระไว้ในตำแหน่งแห่งภิกษุผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุทั้งหลายผู้เป็นพระธรรมกถึกนะก็คือเป็นผู้ที่แสดงคาถาวัตถุผู้ปฏิบัติในคาถาวัตถุ10แล้วก็สอนผู้อื่นในคาถาวัตถุ10อย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นพระธรรมกถึกด้วยพระดำรัสตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระปุณณะเลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้กล่าวธรรมทีนี้วันหนึ่งท่านพิจารณาถึงวิมุตติสมบัติของตนคือวิมุตติคือพิจารณาถึงมรรคผลของท่านนะ ก็เกิดปีติโสมนัสว่าเราและสัตว์อื่นเป็นอันมากอาศัยพระบรมศาสดาหลุดพ้นจากสังสารทุกข์นะไม่ว่าจะเป็นคือท่านพระปุณณะเองพระโกณฑัญญะเนี่ยนะที่เป็นลุงของท่านพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะและบรรดาสาวกเหล่าอื่นอีกเยอะแยะเนี่ยนะท่านเหล่านั้นหลุดพ้นจากขันธ์อายตนะธาตุหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารเนี่ยก็เพราะอะไรเพราะอาศัยพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการคบหาท่านผู้เป็นสัตบุรุษคือสัตบุรุษคือพระพุทธเจ้าเนี่ยมีอุปการะมากเนาะนะระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าโอ้พระพุทธเจ้าเนี่ยนะผู้ใดไปคบหาสมาคมกับพระองค์เนี่ยพระองค์ยังบุคคลเหล่านั้นให้พ้นจากทุกข์หมดเลยเพราะฉะนั้นท่านก็เลยกล่าวคาถาระบายกำลังแห่งปีติว่ากันเถอะปีติโสมนัสมากก็เลยอุทานว่าบุคคลเนี่ยควรสมาคมกับสัตบุรุษนะเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะผู้เป็นบัณฑิตชี้แจงประโยชน์เท่านั้นเพราะธีรชนทั้งหลายผู้ไม่ประมาทเห็นประจักษ์ด้วยปัญญาย่อมได้บรรลุถึงประโยชน์อย่างใหญ่ประโยชน์อย่างลึกซึ้งเห็นได้ยากละเอียดแล้วก็สุขุมอธิบายว่าสัพพิเรวะแปลว่าด้วยสัตบุรุษทั้งหลายเท่านั้นในคาถานี้พระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านประสงค์เอาว่าสัตบุรุษก็พระพุทธเจ้าเป็นต้นเหล่านั้นละธรรมของอสัตบุรุษทั้งหลายได้แล้วโดยไม่มีส่วนเหลือและสรรเสริญคุณธรรมอันดียิ่งเพราะบรรลุถึงพระสัทธรรมอย่างอุกฤษเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าสัตบุรุษผู้สงบระงับแล้วสัตบุรุษนั้นจะต้องเป็นผู้ที่ละบาปทุกชนิดแล้วก็บำเพ็ญบุญอย่างบริบูรณ์จึงจะเรียกว่าสัตบุรุษนี่นะเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าสมาเสถะความว่าพึงอยู่สม่ำเสมอคืออยู่ร่วมอธิบายว่าเมื่อเข้าใกล้ท่านเหล่านั้นสดับตรับฟังและถึงทิฏฐานุคติของท่านเหล่านั้นชื่อว่าพึงเป็นผู้อยู่ร่วมคำว่าอยู่ร่วมเนี่ยนะก็คือการอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันด้วยสดับตรับฟังคำสอนของท่านแล้วก็เอาท่านเนี่ยเป็นตัวอย่างนะทิฏฐานุคติก็คือเอาเป็นตัวอย่างเอาเป็นเยี่ยงอย่างปฏิบัติตามท่านเหล่านั้นอย่างเงี้ยเรียกว่าอยู่ร่วมบาทคาถาว่าปันติเตหัตถะทัสสิธิเนี่ยนะมีเป็นคำกล่าวยกย่องชมเชยพระอริยเจ้าเหล่านั้นว่าปัญญาท่านเรียกว่าปันดาชื่อว่าเป็นบัณฑิตเพราะมีปัญญาชื่อว่าปันดานั้นบอกว่าผู้เป็นบัณฑิตเนี่ยท่านเป็นผู้ชี้แจงประโยชน์นะประโยชน์ก็คือประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งนะประโยชน์ตื้นประโยชน์ลึกประโยชน์อย่างกว้างขวางเป็นต้นเนี่ยประโยชน์เนี่ยมีหลายในเพราะฉะนั้นบัณฑิตทั้งหลายก็จะชี้แจงประโยชน์เหล่านี้นะเพราะฉะนั้นพึงคบหากับบัณฑิตผู้ชี้แจงประโยชน์เหล่านั้นนะสมัยนี้ก็อ่านพระไตรปิฎกเนี่ยพระไตรปิฎกชี้แจงประโยชน์มากที่สุดแล้วเนี่ยถ้ามีคำถามว่าเพราะเหตุไรก็ตอบว่าเพราะสัตบุรุษเหล่านั้นเนี่ยเป็นบัณฑิตอีกอย่างหนึ่งเพราะท่านผู้เป็นสัตบุรุษย่อมบรรลุอริยสัจ4ประการอย่างนี้แหละชื่อว่าบรรลุประโยชน์นะบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยเขาบรรลุอริยสัจเขาแทงตลอดอริยสัจทั้ง4เนี่ยนะก็แทงตลอดทุกข์ด้วยการกำหนดรู้แทงตลอดสมุทัยด้วยการละแทงตลอดนิโรธด้วยการทำให้แจ้งแทงตลอดอริยมรรคด้วยการเจริญเพราะเมื่อคบท่านเหล่านั้นโดยชอบก็มีแต่ประโยชน์ถ่ายเดียวและเพราะไม่ไกลจากมรรคญาณเป็นต้นทีเดียวสัตบุรุษเหล่านั้นเนี่ยนะที่ท่านบรรลุอริยสัจเนี่ยเพราะท่านอะไรท่านเป็นผู้มักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีวิเวกปรารภความเพียรบริบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะท่านเหล่านั้นก็จะแนะนำให้เราเนี่ยเป็นผู้มักน้อยสันโดษนะไม่คลุกคลีปรารภความเพียรเนี่ยบริบูรณ์ด้วยศีลเป็นต้นเนี่ยนะก็จะบรรลุมรรคผลเหมือนกับเช่นกับท่านนะเชื่อว่าบรรลุความยิ่งใหญ่เพราะมีคุณใหญ่เพราะความเป็นผู้สงบระงับนะมันก็จะได้ถึงคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่นะโดยเฉพาะอริยมรรคอริยผลแล้วก็นิพพานชื่อว่าถึงความลึกซึ้งเพราะยังไม่ถึงเพราะมีอารมณ์คือญาณอันลึกซึ้งนะประโยชน์อย่างสูงสุดโดยเฉพาะพระนิพพานเนี่ยนะจะต้องอาศัยญาณที่ลึกซึ้งอ่ะจึงจะเห็นแจ้งแทงตลอดบรรลุได้ชื่อว่าเห็นได้ยากเพราะผู้ที่มีฉันทะเป็นต้นหยาบไม่สามารถจะเห็นได้เพราะคนนอกนี้เห็นได้โดยยากพระนิพพานเนี่ยนะคนที่ฉันทะนะแบบอะไรปฏิบัติไม่อยากบรรลุอะไรเลยเนี่ยนะทำหยุดย่อนไม่มีความภาคเพียรไม่ได้มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าอะไรเนี่ยไม่ได้บรรลุหรอกประโยชน์สูงสุดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นฉันทะเรียกว่าความพอใจเนี่ยต้องมีกำลังอย่างมากความเพียรเนี่ยจะต้องยิ่งเป็นต้นอ่ะ จึงจะสามารถบรรลุได้ที่ชื่อว่าละเอียดเพราะว่าเห็นได้ยากและเพราะเป็นสถานที่ละเอียดอ่อนโดยเป็นอารมณ์ของญาณที่ละเอียดอ่อนเนี่ยนะพระนิพพานเนี่ยจะต้องญาณที่ละเอียดจริงๆจึงจะเห็นพระนิพพานได้เชื่อว่าบรรลุถึงพระนิพพานชื่อว่าสุขุมเพราะเป็นสภาวะธรรมที่ละเอียดอ่อนนะแล้วก็เพราะเป็นสภาพที่สุขุมพระนิพพานนี่สุขุมคิดดูนะรูปนามขันธ์5เนี่ยก็ยังละเอียดใช่มั้ยนิพพานเนี่ยที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเลยจะละเอียดขนาดไหนหรือชื่อว่าบรรลุประโยชน์เพราะมีประโยชน์อย่างยิ่งเป็นสภาวะโดยอาจว่าไม่แปรผันนิพพานเนี่ยเป็นประโยชน์ที่ไม่มีการแปรผันเพราะไม่ถูกปัจจัยเนี่ยทำให้แปรผันสังขารทั้งมวลเนี่ยนะถูกปัจจัยเนี่ยทำให้แปรผันแต่พระนิพพานเนี่ยไม่มีอะไรทำให้แปรผันแล้วก็ที่เรียกว่าถึงความเป็นใหญ่เพราะกระทำความเป็นอริยะและเพราะเป็นนิมิตแห่งความยิ่งใหญ่นิพพานเนี่ยใหญ่จริงอะนะผู้ใดเห็นพระนิพพานผู้นั้นเป็นพระอริยะเลยอะนั่นก็เป็นสิ่งที่ยิ่งจริงๆชื่อว่าลึกซึ้งเพราะไม่ตื้นเป็นสภาวะเห็นได้ยากเพราะว่าเห็นได้ยากคือไม่สามารถจะเห็นได้ง่ายชื่อว่าเห็นได้ยากเพราะว่าลึกซึ้งที่ว่าลึกซึ้งก็เพราะเห็นได้ยากจึงจัดเป็นสัจธรรม4โดยพิเศษเนี่ยนะคำว่าที่ละเอียดลึกซึ้งเน้นนิโรธสัจที่ละเอียดสุขุมลึกซึ้งเพราะฉะนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายขวนขวายในกรรมฐานที่มีสัจจะ4เป็นอารมณ์ย่อมบรรลุโดยชอบทีเดียวเพราะสมบูรณ์ด้วยทิฏฐิคือปัญญาเนี่ยนะผู้ที่มีปัญญามนสิการพิจารณาใคร่ครวญอริยสัจมากกว่าบรรลุอริยสัจได้อย่างแท้จริงอ่ะนะสำคัญว่าวันหนึ่งไม่เคยคิดอริยสัจเลยมันจะบรรลุอริยสัจมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาเรื่องอริยสัจมาค้นคิดมาพิจารณามาไตรตรองมาใคร่ครวญมาทำกิจของอริยสัจน่ะจึงจะสามารถบรรลุอริยสัจได้บทว่าอัปปมัตตาความว่ายังข้อปฏิบัติคือความไม่ประมาทให้บริบูรณ์ด้วยการอยู่ไม่ปราศจากสติในที่ทั้งปวงอ่ะนะคือมีสติตั้งมั่นในการปรารภอธิศีลสิกขาเป็นต้นนั่นเองอันผู้ที่ไม่ประมาทก็คือผู้ที่ตั้งใจไว้ว่าเราจะประพฤติศีลที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์จะอนุเคราะห์ศีลที่บริบูรณ์แล้วให้บริบูรณ์ยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะก็เหมือนกันหรือแม้กระทั่งทุกขสัจที่ยังไม่กำหนดรู้ก็ตั้งใจที่จะกำหนดรู้ที่กำหนดรู้แล้วก็จะกำหนดรู้ให้ยิ่งขึ้นไปอีกเนี่ยนะอันนั้นสมุทัยสัตว์ที่ยังไม่ละก็จะละไอ้ที่ละไปแล้วก็จะเพิ่มพูนในการละให้ยิ่งขึ้นไปอย่างนี้แหละเรียกว่าผู้ไม่ประมาทบทว่าวิจักขณาได้แก่เฉลียวคือฉลาดเฉลียวฉลาดนะคือมีวิปัสสนาภาวนานั่นเองเพราะการอยู่ร่วมด้วยกับสัตว์บุรุษเนี่ยนะจะทำให้เป็นผู้ที่มีสติมีปัญญาอย่างที่กล่าวไปเพราะเหตุที่ธีรชนทั้งหลายคือผู้มีปัญญาเนี่ยเป็นผู้ไม่ประมาทเห็นประจักษ์ด้วยปัญญาย่อมบรรลุประโยชน์พิเศษมีความเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นต้นเพราะบัณฑิตทั้งหลายชี้ช่องคือเป็นต้นเหตุเนี่ยนะบัณฑิตเขาจะชี้ช่องว่าเออเนี่ยนะนี่มรรคผลนิพพานเป็นอย่างนี้นะเขาจะชี้แนะชี้แจงแนะนำเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคบกับสัตว์บุรุษเมื่อคบกับสัตว์บุรุษเนี่ยเราก็พึงได้บรรลุคุณธรรมเช่นนั้นแน่นอนเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นคาถาที่พระปุณณมันตานีบุตรพยากรณ์อรหัตผลกล่าวถึงการตรัสรู้บรรลุมรรคผลของท่านนั่นเองนี่มาดูเถรคถาเรื่องต่อไปอีกแล้วนะเรื่องพัทธะมลบุตรนี่นะพัทธะรูปเนี่ยเป็นถ้าใครอ่านพระวินัยมากเนี่ยนะท่านมีตำนานมีอะไรที่น่าศึกษาอยู่เหมือนกันบรรลุเป็นพระอรหันต์ตั้งอายุ7ขวบนะเป็นพระภิกษุตั้งแต่อายุ7ขวบเลยนะอายุ7ขวบก็เป็นพระภิกษุเลยเหมือนกันก็สมัยแรกๆเลยนะท่านเป็นรุ่นแรกๆคือเป็นรูปพิเศษไม่เหมือนคนอื่นเขาอะไรพัทธพะมลบุตรเถระท่านก็ภาษิตคาถานี้ว่าอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนพระทัพพะมลบุตรองค์ใดเป็นผู้อันบุคคลอื่นฝึกฝนได้โดยยากแต่เดี๋ยวนี้พระทัพพะมลบุตรองค์นั้นเนี่ยเป็นผู้อันพระศาสดาได้ทรงฝึกฝนด้วยการฝึกฝนด้วยมรรคอันประเสริฐเป็นผู้สันโดษข้ามความสงสัยได้แล้วเป็นผู้ชนะกิเลสปราศจากความคลาดมีจิตตั้งมั่นดับความเร่าร้อนได้แล้วก็คือประกาศในความที่ท่านนั้นฝึกแล้วด้วยอริยมรรคจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ดับกิเลสมีจิตตั้งมั่นอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยก่อนอื่นก็มาดูความเป็นไปของท่านนะความเป็นมาเป็นไปของท่านว่าอดีตของท่านเนี่ยเป็นอย่างไรก็ท่านนี้ก็เป็นผู้ที่บำเพ็ญบารมีมาแสนมหากัปอีกนั่นแหละ ว่าพระเถระนี้เกิดในเรือนแห่งตระกูลกรุงหงสาวดีในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระเจริญวัยแล้วก็ฟังพระธรรมเทศนาโดยในดังกล่าวแล้วในหนหลังวันที่ฟังธรรมก็เห็นพระศาสดาเนี่ยทรงตั้งภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งแห่งภิกษุผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้ปูลาดเสนาสนะคือเจ้าหน้าที่จัดตั้งเสนาสนะนะคือพามีพระคันธุกะมาจะขวนขวายในเรื่องการจัดที่อยู่ให้พระเถระเหล่านั้นเห็นแล้วก็เลื่อมใสท่านก็เลยสร้างอธิการปรารถนาฐานันดรคือตำแหน่งผู้ปูลาดเสนาสนะเป็นเจ้าหน้าที่แต่งตั้งเสนาจัดตั้งเสนาสนะทีนี้เป็นผู้อันพระบรมศาสดาก็พยากรณ์ก็คือรวบระเรื่องราวก็รวบรัดเลยนะท่านก็บำเพ็ญกุศลจนตลอดชีวิตท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบวชในเวลาที่พระศาสนาของพระทศพลพระนามว่ากัสสปะเสื่อมโทรมท่านก็มาบวชในปลายพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนคือพระพุทธศาสนาเนี่ยนะก็พอดำรงอยู่ระยะหนึ่งก็จะเสื่อมค่อยๆนะตามคติแห่งสังขารทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้มันท่านก็ได้บวชในตอนที่ศาสนากำลังเสื่อมโทรมนะซึ่งไม่ต่างอะไรจากยุคนี้นะครั้งนั้นก็ยังมีคนอีก6คนพร้อมกับท่านนะมีภิกษุอีก7รูปอีก6รูปนะรวมกับท่านก็เลยเป็นภิกษุ7รูปเป็นผู้มีความคิดอย่างเดียวกันคือเห็นภิกษุเหล่าอื่นเนี่ยไม่กระทําความเคารพในพระศาสนาคือเห็นภิกษุรูปอื่นๆเนี่ยไม่ปฏิบัติอยู่ในศีลสมถะวิปัสสนาตามพระธรรมคําสอนท่านเหล่านั้นก็คิดกันว่าในที่นี้พวกเราจะทําอะไรได้พวกเราจะบําเพ็ญสมณธรรมในที่ส่วนข้างหนึ่งแล้วจักทำที่สุดแห่งทุกข์ท่านเหล่านั้นก็ปรารถนาที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์อย่างแรงกล้าอย่างนี้แล้วท่านก็ขึ้นผูกบันไดปีนขึ้นสู่ยอดเขาสูงก็เลยพูดกันว่าผู้ที่รู้กำลังจิตของตนจักผลักบันไดลงผู้ที่ยังมีความอาลัยในชีวิตจงลงไปเสียต่อไปเราจะตัดพระองค์ชักสะพานนะถ้าใครอยากจะยังอาลัยในเรื่องชีวิตอยู่ก็ลงไปนะอย่าเป็นผู้ต้องเดือดร้อนในภายหลังเลยเนี่ยนะก็เรียกว่าคำเตือนสุดท้ายนะภิกษุทุกรูปก็ร่วมใจกันผลักบันไดลงแล้วก็ต่างโอวาทกันและกันว่าอาวุโสทั้งหลายท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิดนะอย่าอยู่ปราศจากสติกันนะอุปรมกรรมฐานตามคำสอนให้ดีแล้วก็นั่งในที่ที่ตนชอบใจเริ่มบำเพ็ญสมณธรรมนะบำเพ็ญไตรสิกขานะโดยเฉพาะอธิจิตตสิกขากับอธิปัญญาสิกขาพระเถระคือผู้เป็นประธานเนี่ยนะบรรลุเป็นพระอรหันต์ในวันที่5เนี่ยนะปฏิบัติอดข้าวมา5วันแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์วันที่5ทีนั้นแหละท่านก็เลยคิดว่ากิจของเราสำเร็จแล้วนะกิจ16อ่ะนะกิจ16ในการทำปฏิบัติอริยสัจทำเสร็จแล้วท่านก็เลยคิดว่าเราจะทำประโยชน์อะไรในที่นี้ก็ไปนำบิณฑบาตมาจากอุตรกุรุทวีปด้วยฤทธิ์เนี่ยนะก็ฉันเสร็จก็เอาอาหารมาเพื่อพระภิกษุรูปอื่นๆเนี่ยนะก็กล่าวบอกภิกษุเราอื่นว่าอาวุโสทั้งหลายพวกท่านจงฉันบิณฑบาตนี้กิจด้วยภิกษาจงเป็นหน้าที่ของเราพวกท่านจงทำหน้าที่ของตนเถิดนะตั้งใจปฏิบัติกันนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะรับอาสาบิณฑบาตมาเลี้ยงเองเหมือนกันภิกษุทั้งหลายก็ถามว่าดูก่อนอาวุโสพวกเราผลักบันไดลงได้พูดตกลงกันอย่างนี้ว่าผู้ใดทำให้แจ้งซึ่งธรรมก่อนผู้นั้นจงนำอาหารมาภิกษุที่เหลือจะบริโภคอาหารที่นำมาแล้วบำเพ็ญสมณธรรมดังนี้หรืออย่างไรเราทำกติกากันไว้ก่อนหรือเปล่าว่าใครบรรลุนะจะไปเอาอาหารมาฉันอย่างนั้นนะองค์อื่นก็จะฉันอาหารองค์ที่บรรลุเนี่ยคุยกันไว้อย่างนี้ไหมพระเถระก็บอกว่าไม่มีข้อตกลงอย่างนั้นหรอกอาวุโสภิกษุก็เลยพูดว่าท่านบรรลุก็ด้วยบุพเหตุของตนแปลว่าท่านบรรลุก็ด้วยบุญของท่านด้วยการภาคเพียรปฏิบัติของท่านนะแม้พวกเราทั้งหลายก็จักสามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ท่านจงไปเถิดไม่ต้องนะไม่ต้องนะผมก็ปฏิบัติเอาของพวกผมได้แหละว่างั้นเถอะก็นิมนต์ไปเถอะคือท่านเหล่านี้ไม่ได้สงสัยในเรื่องข้อปฏิบัติเลยเนี่ยนะคือทุกคนเรียนมาเป็นอย่างดีนะรู้ว่าอริยสัจกิจของอริยสัจเนี่ยทำยังไงบรรลุอย่างไรอะไรยังไงเนี่ยท่านเรียนมาเป็นอย่างดีกันอยู่แล้วไม่ได้ติดขัดในเรื่องข้อปฏิบัติอะไรเลยเพราะฉะนั้นจนถึงก็บอกว่านิมนต์ไปเถอะว่างั้นเถอะพระเถระเมื่อไม่อาจจะยังภิกษุเหล่านั้นให้ยินยอมได้ก็บริโภคบิณฑบาตในที่ที่ผาสุกแล้วก็หลีกไปพระเถระอีกรูปหนึ่งนะรูปที่สองนะก็บรรลุเป็นพระอนาคามีในวันที่7ก็ เอาอาหารมาอีกเหมือนเดิมอ่ะนะภิกษุรูปอื่นก็ไม่เอาเพราะฉะนั้นท่านจุติจากภพนั้นน่ะนะพระอนาคามีก็ไปเกิดในพรหมโลกชั้นสุทาวาสส่วนพระเถระอีก5องค์ที่เหลือเนี่ยนะจุติจากภพนั้นแล้วก็ท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตลอดพุทธันดรหนึ่งต่างก็เกิดในตระกูลในที่นั้นๆเนี่ยนะก็ไปในเทวดาและมนุษย์เนี่ยนะก็เป็นผู้มีบุญมากนะปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นหมื่นๆปีเนี่ยเพราะนั้นท่องเที่ยวอยู่ในเทวดาเนี่ยนะได้เป็นพุทธันดรว่างั้นเถอะจากมนุษย์เทวดาเทวดามนุษย์เนี่ยก็เรียกว่าผู้มีบุญละเพราะฉะนั้นในการของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้นะอีกรูปหนึ่งมาเกิดในตระกูลในเมืองตักศิลานะในแคว้นคันธาระก็สมัยนี้ก็คือนั่นนะแถวๆอัฟกานิสถานนะแถวนั้นนะไปเกิดที่นั่นนะชื่อว่าปกุศาตินี่นะสมัยนั้นนะสมัยนั้นท่านพระปกุศาตินั่นเองนะรูปที่หนึ่งก็คือท่านพระปกุศาติอยู่ที่เมืองตักศิลาแคว้นคันธาระนะก็คือนะลุ่มแม่น้ำสินธุเนี่ยนะโน่นนะอัฟกานิสถานนั่นแหละรูปที่สองก็เกิดในท้องของนางปริภาชิกาในมัชชันติกรัตนะนี่ก็คือพระสัพพิยะนะพระสัพพิยะในสัพพิยสูตรนะท่านเหล่านี้ก็อดีตนักบวชเก่าว่ากันนะรูปที่สามก็เกิดในเรือนกุดุมพีแคว้นพาหิยะก็คือพระพาหิยะทารุจิริยะนั่นเองรูปที่สี่ก็เกิดในสำนักของนางภิกษุณีคือนางคือพระโกมารกัสสปะรูปที่5ก็คือท่านพระทัพพระมลบุตรพระทัพพระมลบุตรเถระนี้ท่านก็ถือปฏิสนธิในเรือนของเจ้ามละก็คือชาติเชื้อกษัตริย์เนี่ยนะในอนุปิยนครแคว้นมละมารดาของท่านก็คลอดลูกตายพอคือขณะที่คลอดก็ตายนะก็คือท้องโตเต็มที่ก็ตายเหมือนกันท่านก็ยังอยู่ในครรภ์นั่นแหละครับเด็กเนี่ยนะก็ยังอยู่ในครรภ์แต่แม่ตายไปแล้วคนทั้งหลายก็นำเอาร่างที่ตายไปป่าช้ายกขึ้นสู่เชิงตะกอนก็ใส่ไฟสมัยนั้นก็ไม่มีสวดมีเสื้ออะไรตายแล้วก็เอาไปเผาอย่างเดียวแหละเพราะกำลังความร้อนของไฟเนี่ยก็ทำให้พื้นท้องของนางเนี่ยแตกออกเป็นสองส่วนทารกก็ลอยขึ้นไปด้วยกำลังแห่งบุญก็ตกลงที่กองไม้คนทั้งหลายก็นำเอาทารกนั้นอ่ะมามอบให้ยายนะผู้เป็นยายเมื่อจะขนานนามของทารกก็ให้ชื่อว่าทัพพระเพราะตกไปที่เสาไม้แก่นก็เลยรอดชีวิตเนี่ยนะกระเด็นออกมาจากกองไฟเลยนะครับเขาบอกว่าผู้ที่เกิดในชาติสุดท้ายนะไม่มีใครฆ่าตายจะด้วยเหตุผลใดจะไม่ตายถ้าชาติสุดท้ายนะถ้าไม่เป็นพระอรหันต์ก่อนจะไม่ตายอันนี้คือหมายถึงชาติสุดท้ายจริงๆแต่ผู้มีอุปนิสัยไม่แน่นะแค่สักแต่ว่าอุปมีอุปนิสัยไม่แน่แต่ถ้าปฏิบัติธรรมจนถึงชาติสุดท้ายแบบนี้เนี่ยยังไงก็ไม่ตายคือพวกนี้เป็นเอตทัคคะอยู่แล้วพระพุทธเจ้าพยากรณ์อยู่แล้วว่าจะเป็นเอตทัคคะเนี่ยนะคือจะต้องมาบรรลุก่อนว่างั้นเถอะลูกตายไปแล้วแต่นี้บุญรักษาเอาไว้อย่างพระพากุลเนี่ยอยู่ในท้องปลายังไม่ตายเนี่ยอยู่ในท้องปลาก็ไม่ตายนะแล้วก็มีอีกหลายท่านนะที่ไม่ตายเนี่ยก็ด้วยเหตุผลอันนี้พระสังกิจจะก็ลักษณะเดียวกันเนี่ยอยู่ในท้องแม่ตายเหมือนกันแต่ท่านเราเนี่ยเป็นผู้มีบุญนะเป็นผู้ชาติสุดท้ายกันมันบุญก็ปกปักรักษาเอาไว้ในทุกคนทุกแห่งนะหน้าตายไม่ตายอ่ะคืออย่าว่าเรื่องแบบหูอัศจรรย์เหลือเชื่อนะแม้กระทั่งเครื่องบินตกอ่ะนะเด็กไม่ตายอยู่คนเดียวไงนะก็เป็นเรื่องน่าแปลกใช่ไหมก็คืออันนี้สำหรับผู้มีบุญเขาอ่ะนะก็ในวันที่ทารกนั้นอ่ะมีอายุได้7 ขวบนะก็เหตุการณ์ผ่านไปนะพระศาสดามีภิกษุสงฆ์เป็นบริวารเสด็จไปยังแคว้นมละประทับอยู่ในอนุปิยัมพวันก็คืออนุปิยะอัมพวันนะก็อยู่ภาคอยู่สวนมะม่วงอ่ะพระทัพพระกุมารเห็นพระศาสดาก็เลื่อมใสด้วยอาการเห็นเท่านั้นนะความที่บุญเก่าทำไม่มากนะเห็นพระพุทธเจ้าแล้วศรัทธาเลยนะความที่ชาติก่อนใช่ไหมบำเพ็ญปฏิบัติธรรมเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายเนี่ยมันอุปนิสัยที่ฝักใฝ่ในพระศาสนาเนี่ยมีกำลังเต็มที่อันพอเห็นพระพุทธเจ้าท่านก็เลื่อมใสประสงค์จะบวชก็บอกลายายว่าข้าพเจ้าจักบวชในสำนักของพระทศพลยายก็บอกสาธุเหมือนกันพ่อคุณแล้วก็พาทัพพระกุมารเนี่ยไปยังสำนักของพระบรมศาสดากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์เนี่ยจงทรงยังกุมารนี้ให้บรรพชาก่อนเถิดเหมือนกันพระศาสดาก็ให้สัญญาแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งว่าดูก่อนภิกษุเธอจงยังทารกนี้ให้บรรพชาพระเถระฟังคำของพระศาสดาแล้วก็ยังทัพพระกุมารให้บรรพชาบอกตจะปัญจกะกรรมฐานก็บอกผมขนเล็บฟันหนังนะผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยนะหนังอะไรหนังฟันเล็บขนผมเนี่ยนะ ฟันหนังเล็บขนผมอ่ะนะผมขนเล็บฟันหนังอ่ะอนุโลมปฏิโลมเนี่ยบอกกรรมฐานนะว่าผมมีกี่รูปอ่ะนะเป็นต้นนะถ้าแบบละเอียดละเอียดไปเลยนะแต่ถ้าไม่ละเอียดก็เนี่ยปฏิกูลนะผมขนเล็บฟันหนังเป็นของปฏิกูลหรือว่าผมขนเล็บฟันหนังแต่ละอย่างเป็นธาตุเป็นอัพยากตะนิสัตตะนิชีวะสุญญะสภาวะเนี่ยนะก็พิจารณาไปทีนี้สัตว์ผู้สมบูรณ์ด้วยบุรพเหตุมีอภินิหารอันกระทำไว้แล้วคือผู้มีบุญสั่งสมอัธยาศัยมาเต็มที่เนี่ยนะเพราะชาติก่อนนั้นทำปริญญามาอย่างเต็มที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลในขณะปลงผมเกลียวแรกเท่านั้นนะโกนแกรกเข้าไปเนี่ยนะหมดไปจุกหนึ่งอ่ะเป็นพระโสดาบันเมื่อเกลียวผมที่สองเนี่ยถูกยกขึ้นก็ดำรงอยู่ในสกทาคามีผลเนี่ยนะจุกที่สองก็สกทาคามีเมื่อเกลียวผมที่สามถูกยกขึ้นก็ดำรงอยู่ในอนาคามีผลในเวลาที่ปลงผมเสร็จและการทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผลก็ได้มีในเวลาไม่ก่อนไม่หลังกันนะก็คือแหมมีบุญมากนะก็บอกว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยแค่เวลาปลงผมอะปลงผมบนศีรษะเสร็จกับปฏิบัติเป็นพระอรหันต์เนี่ยพร้อมกันเลยแม่มีบุญมากนะสะสมอัธยาศัยไว้เต็มที่แล้วพระศาสดาเนี่ยประทับพระสำราญอิริยาบถในแคว้นมะละแล้วก็เสด็จไปยังกรุงราชคฤห์ประทับอยู่ในพระวิหารเวฬุวันท่านพระธรรมมัลลบุตรนี้ท่านก็เร้นอยู่แล้วในที่ลับในกรุงราชคฤห์ตรวจดูความสำเร็จกิจของแห่งตนนะกิจ16อ่ะนะกิจในอริยสัจท่านทำเสร็จแล้วอย่างงี้ประสงค์จะอุทิศกายช่วยขวนขวายกิจของสงฆ์เนี่ยนะก็คืออยากจะช่วยเหลือสงฆ์ก็เลยคิดว่าฉะนั้นเนาะเราพึงปูลาดเสนาสนะจัดแจงภัตตาหารเพื่อพระภิกษุสงฆ์นะก็คือเจ้าหน้าที่จัดเสนาสนะเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องอาหารให้พระภิกษุเนี่ยนะท่านก็ไปยังสำนักของพระศาสดากราบทูลถึงความปริวิตกแห่งตนพระศาสดาก็ประทานสาธุการมอบตำแหน่งปูราชเสนาสนะและตำแหน่งพัตตุเทศแก่ท่านเพราะฉะนั้นคนจะมานิมนต์ก็ต้องไปนิมนต์ที่พระทัพพระนั่นแหละพระทัพพระก็จัดพระภิกษุไปฉันนี่นะว่าเออโยมคนนั้นเขามานิมนต์ห้ารูปอันนั้นท่านก็จัดให้ไปจัดโดยลำดับนะพระบรมศาสดาก็ทรงดำริว่าพระทัพพระสามเณรเนี่ยยังเล็กแท้แต่ดำรงอยู่ในตำแหน่งใหญ่ดังนี้แล้วก็โปรดให้ท่านอุปสมบทในเวลาที่อายุได้7ขวบเท่านั้นเนี่ยนะให้ตำแหน่งเป็นพระภิกษุไปเลยจำเดิมแต่อุปสมบทแล้วพระเถระก็จัดแจงเสนาสนะและแจกภิกษาแด่ภิกษุสงฆ์ทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในกรุงราชคฤห์ความที่ท่านเป็นผู้จัดแจงเสนาสนะเนี่ยนะก็ได้ปรากฏกระฉ่อนไปทั่วทุกทิศเนี่ยนะใครก็รู้จักท่านทั้งหมดนั่นแหละบอกว่าได้ยินว่าพระทัพพระมัลลบุตรเนี่ยจัดแจงเสนาสนะแก่ภิกษุผู้ชอบพอกันเอาไว้ในที่เดียวกันนะจัดแจงไว้นะกลุ่มนี้เป็นพระวินัยทรก็เอาพระวินัยเนี่ยพวกพระวินัยด้วยกันไปอยู่กลุ่มเดียวกันพวกนี้ธรรมกถึกเนี่ยนะพวกพระสูตรก็เอาพวกพระสูตรไปอยู่รวมกันพวกนักอภิธรรมก็เอานักอภิธรรมเนี่ยไปอยู่ร่วมกันเนี่ยนะพวกเพอร์เจอร์ก็เอาพวกเพอร์เจอร์ไปไว้ด้วยกันนะก็จัดแจงท่านจัดเบ็ดเสร็จหมดอ่ะเพราะฉะนั้นพระภิกษุที่มาท่านก็อยากอยู่ที่ใกล้บ้างอยู่ที่ใกล้บ้างเมื่อไม่สามารถจะเป็นไปท่านก็นำไปด้วยฤทธิ์ด้วยนะท่านมีฤทธิ์ใช่ไหมเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่7ขวบเนี่ยท่านย่อย่นระยะทางได้อะไรได้ท่านทำได้หมดอ่ะครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายขอให้ท่านพระทัพพระมัลลบุตรเนี่ยจัดแจงเสนาสนะทั้งในเวลาทั้งนอกเวลานะทั้งเรียกว่าบางทีก็มาดึกๆเดินๆอย่างเงี้ยนะอยากจะลองดูฤทธิ์ท่านอ่ะนะบางทีก็มาดึกเที่ยงคืนอ่ะงั้นนิมนต์ช่วยจัดเสนาสนะให้ผมหน่อยอย่างเงี้ยนะก็บอกว่าอาวุโสท่านจงจัดแจงเสนาสนะในชีวกรรมพวันวิหารนู่นโอ้โหอยากจะอยู่นู่นสวนหมอชีวกนู่นแหละงั้นอีกพวกนึงก็บอกว่าจัดเสนาสนะในมัทกุจิมิกทายวันให้แก่พวกเราโอ้เลือกวัดอ่ะนะอยู่วัดโน่นบ้างไปอยู่วัดนี้บ้างบางทีมากันเป็นกลุ่มอ่ะขออยู่กัน 2-3 วัดอย่างเงี้ยนะเจ้าหน้าที่คนเดียวอ่ะทำไงเพราะฉะนั้นท่านทัพพระมัลลบุตรก็เนรมิตกายสำเร็จด้วยมโนมยิทธิให้ภิกษุที่เหมือนตนเนี่ยแต่ละรูปแต่ละรูปไปเนรมิตตัวเองให้สมมุติอ่ะอยากจะอยู่5กลุ่มใช่มั้ยก็เนรมิตร่างกายตัวเองให้5องค์อ่ะไปคนละองค์คนละองค์เป็นเจ้าหน้าที่ไปจัดแจงให้เบ็ดเสร็จหมดอ่ะแบ่งภาคว่างั้นเถอะแบ่งภาคพาไปสู่กุฏิท่านก็เดินนำหน้าเนี่ยนะใช้นิ้วมือเนี่ยที่เรืองแสงแทนตะเกียงนะใช้สมัยก่อนไม่มีไฟฉายใช่ไหมก็ใช้นิ้วนี่แหละเป็นไฟฉายส่องพาไปหมดอ่ะก็เลยบอกว่านี้เตียงนี้ตังว่างั้นจัดแจงเสนาสนะแล้วก็กลับมาอยู่ที่อยู่ของตนรายละเอียดเรื่องนี้ก็มีอยู่ในอรรถกถาพระวินัยนะไม่ใช่ในพระวินัยปิฎกเนี่ยมี ทีตอนหลังในเวลาต่อมาพระศาสดาประทับนั่งในท่ามกลางหมู่พระอริยสงฆ์แต่งตั้งพระเถระไว้ในตำแหน่งเลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้จัดแจงเสนาสนะด้วยพระดำรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระทัพพระมัลลบุตรเลิศกว่าภิกษุสาวกของเราผู้จัดแจงเสนาสนะเลิศในทางจัดแจงที่นั่งที่นอนเนี่ยที่เลิศนั่นแหละพระทัพพระมัลลบุตรเนี่ยท่านก็กล่าวประวัติของท่านเนี่ยนะอัปทานคือเหตุของท่านที่ท่านได้ทำบุญไว้ในปางก่อนว่าพระพิชิตมารพระนามว่าปทุมุตระทรงรู้แจ้งโลกทั้งหมดเป็นพระมุนีมีพระจักษุได้เสด็จอุบัติขึ้นในกับที่แสนแต่พระทกับนี้เนี่ยนะก็เรื่องเมื่อแสนกับที่แล้วนะพระองค์นี้ตรัสสอนทำสัตว์ให้รู้ชัดยังสรรพสัตว์ให้ข้ามวัฏฏะสงสารพระองค์เป็นผู้ฉลาดในเทศนาเป็นพระพุทธเจ้าผู้เบิกบานทรงยังสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นสงสารพระองค์นี้เป็นผู้อนุเคราะห์ทรงประกอบด้วยพระกรุณาแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ยังเดรัจฉีที่เข้ามาเฝ้าทุกคนให้ดำรงอยู่ในศีล5เรียกว่าพวกลัทธิอื่นศาสนาอื่นมาสอนให้ตั้งอยู่ในศีล5ได้หมดนะพระพุทธเจ้าพระองค์นี้เมื่อเป็นเช่นนี้พระศาสนาจึงหมดความอากูลว่างศูนย์จากเดรัจฉีและก็วิจิตด้วยพระอรหันต์ผู้คงที่มีความชำนิชำนาญในฤทธิ์เป็นต้นพระมหามุนีคือพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยสูง58ศอกมีผิวพรรณงดงามคล้ายกับทองคำอันล้ำค่ามีลักษณะอันประเสริฐเหมือนกับมหาบุรุษเนี่ยนะมหาปริศลักษณะ32ประการครั้งนั้นเหล่าสัตว์เนี่ยมีอายุไขประมาณแสนปีพระชินสีห์พระองค์นั้นก็ดำรงอยู่ตลอดกาลประมาณเท่านั้นทรงยังประชาชนเป็นอันมากให้ข้ามพ้นวัฏฏะสงสารไปได้นะพระพุทธเจ้าช่วยสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากวัฏฏะสงสารไปหมดนะเมื่อแสนกับที่แล้วไอ้ของเราตอนนั้นไปอยู่ที่ไหนนะเราไม่ได้ข้ามเลยนะก็ยังค้างเติ่งมาจนถึงทุกวันนี้อีกทีนี้ก็จะปลายศาสนาอีกแล้วจะค้างต่อไปอีกมั้งเนี่ยนะเลือนเลยแต่หลบอยู่ที่ไหนนะครั้งนั้นเนี่ยเราเป็นบุตรของเศรษฐีผู้มียศใหญ่ในกรุงหงสาวดีเข้าไปเฝ้าพระองค์ผู้ส่องโลกให้สว่างทั่วนะพระพุทธเจ้านี่ส่องโลกให้สว่างใช่ไหมส่องอะไรส่องให้เห็นนรกคือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานโลกมนุษย์เทวดาพรหมโลกส่องแม้กระทั่งข้อปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงโลกทั้งมวลแล้วก็ส่องแม้กระทั่งข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นโลกเพราะฉะนั้นพระองค์นี่ส่องสัตว์โลกให้มีสติมีปัญญาสว่างไสวไปหมดเพราะเศรษฐีบุตรคนนี้ได้สดับพระธรรมเทศนาเราได้ฟังพระดำรัสของพระบรมศาสดาผู้ตรัสสรรเสริญสาวกของพระองค์ผู้แต่งตั้งเสนาสนะให้ภิกษุทั้งหลายก็ชอบใจก็เลยทำอธิการแด่พระองค์ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พร้อมทั้งพระสงฆ์แล้วก็หมอบลงแทบพระบาทด้วยเสียงกล่าวปรารถนาฐานันดร นั้นเจ้าหน้าที่ผู้แต่งตั้งเสนาสนะเนี่ยนะครั้งนั้นพระมหาวีระเจ้าพระองค์นั้นได้ทรงพยากรณ์กรรมของเราไว้ว่าเศรษฐีบุตรนี้ได้นิมนต์พระโลกนายกพร้อมทั้งพระสงฆ์ให้ฉันตลอด7วันเขามีดวงตาดุจกลีบบัวมีจงอยบ่าเหมือนราชสีมีผิวพรรณดุจทองคำหมอบอยู่แทบเท้าของเราปรารถนาตำแหน่งอันสูงสุดในกับที่แสนแต่กับนี้พระศาสดาพระนามว่าโคดมผู้สมภพในวงของพระเจ้าโกกาการาชจักเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกเศรษฐีบุตรนี้จักได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยปรากฏชื่อว่าทัพพระเป็นภิกษุผู้เลิศฝ่ายเสนาสนะปัญญาปะกะคือเจ้าหน้าที่ผู้แต่งตั้งเสนาสนะเนี่ยนะเหมือนปรารถนาหมายความว่าปรารถนาเช่นใดก็จะสำเร็จเหมือนกันด้วยกรรมที่ทำไว้ดีแล้วและด้วยการตั้งเจตจำนงเอาไว้เราละร่างกายอันเป็นของมนุษย์ก็ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงเราได้เสวยเทพผสมบัติในเทวโลก300ครั้งได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ500ครั้งเป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพบูลย์โดยขนานนับไม่ได้เพราะกรรมนั้นนำไปเราจึงมีความสุขในที่ทุกสถานผู้ที่ทำบุญไว้แล้วก็มีความสุขใช่ไหมอยู่ที่ไหนก็ยังมีความสุขนะก็น่าเชื่อนะของเรามาอยู่ในป่าขนาดนี้ยังมีไฟฟ้าใช้เลยคิดดูนะนั่งว่ามีน้ำมีไฟมีอะไรใช้อ่ะนะนี่ขนาดว่าบุญกระต๊อกกระแจ๊กธรรมดาเนี่ยก็ยังได้ใช้น้ำใช้ไฟอ่ะนะถึงขนาดนี้นะนี่ถึงป่าขนาดนี้มีมุ้งลวดอยู่อ่ะคิดดูอันผลของบุญเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ไม่เดือดร้อนใช่ไหมอยู่บนยอดเขายังมีน้ำดื่มเหมือนกันเถอะนะในกัปที่91แต่พัทธกัปนี้ พระผู้มีพระภาคผู้เป็นนายกพระนามว่าวิปัสสีผู้มีพระเนตรงามทรงเห็นแจ้งธรรมทั้งปวงได้เสด็จอุบัติขึ้นถอยหลังจากนี้ไป91กับเนี่ยนะพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีทีนี้ท่านก็เมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกก็ประกาศธรรมใช่ไหมก็มีสาวกของพระพุทธเจ้าสมัยนั้นเนี่ยอโยนิโสมนสิการมันเกิดนะโทสะเกิดเราเป็นผู้มีจิตขัดเคืองได้พูดตู่สาวกของพระพุทธเจ้าผู้คงที่พระองค์นั้นหาเรื่องพระอรหันต์นะชาตินั้นนะทำบุญไว้เยอะนะแต่ว่าพลาดมาหาเรื่องกับพระอรหันต์ผู้สิ้นอาสวะทั้งปวงแล้วทั้งที่รู้อยู่ว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์หาเรื่องว่าไปกล่าวตู่ว่าท่านมีเมียมีลูกมีเมียเนี่ยไปมั่วเรื่องสีกาเป็นต้นเนี่ยนะหาเรื่องอ่ะก็รู้อยู่ไม่ใช่หรอกนะหาเรื่องและเราเนี่ยจับสลากได้แล้วก็ถวายข้าวสุกที่หุงด้วยน้ำนมแก่พระเถระทั้งหลายผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้แกล้วกล้ากว่านรชนคือไอ้ที่กล่าวตู่พระอรหันต์ว่ามีเมียเนี่ยท่านก็ว่าบุญก็ทำอ่ะหาเรื่องก็หานะบุญก็ส่วนบุญบาปก็ส่วนบาปนั้นก็แยกกันพระองค์นั้นแหละในพัทธกัปนี้พระพุทธเจ้าผู้เป็นผงพันธ์แห่งของพระพรหมเนี่ยนะมีพยศใหญ่ประเสริฐกว่าวินยูชนพระนามว่ากัสสปะอันนี้ก็ถอยหลังมาในกัปนี้กัปคือพระพุทธเจ้าองค์ที่แล้วเนี่ยนะเสด็จอุบัติขึ้นพระองค์ก็ยังศาสนธรรมให้รุ่งเรืองคมขีเดรัจฉีผู้หลอกลวงเสียทรงแนะนำเวนยสัตว์แล้วเสด็จพระนิพพานพร้อมทั้งพระสาวกเมื่อพระโลกนาถพร้อมทั้งพระสาวกปรินิพพานแล้วครั้งนั้นเมื่อศาสนธรรมกำลังจะสิ้นศูนย์สิ้นอันตรธานทวยเทพและมนุษย์พากันสลดใจสยายผมมีหน้าเศร้าคร่ำครวญว่าดวงตาคือพระสัทธรรมจักดับแล้วเราจักไม่ได้เห็นท่านผู้มีวัดอันดีงามทั้งหลายเราจักไม่ได้ฟังพระสัทธรรมโอ้เนาะพวกเราเป็นคนมีบุญน้อยเนี่ยนะคือศาสนาจะอันตรธานใช่ไหมศาสนาจะหมดไปจากโลกอ่ะนะเทวดาและมนุษย์เขาเดือดร้อนใจว่าจะไม่เห็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบศาสนาจะหมดแล้วเนาะก็ร้องให้เสียอกเสียใจกันเนี่ยนะครั้งนั้นเมื่อพื้นปฐพีทั้งหมดเนี่ยทั้งใหญ่ทั้งหนาก็ได้หวั่นไหวสั่นสะเทือนเหมือนสมุทรสาครเหือดแห้งแม่น้ำครวญครางน่าสงสารเนี่ยนะอะมนุษย์ตีกลองดังทั่วสี่ทิศฟ้าผ่าอัศนีบาทอันน่ากลัวตกลงมาโดยรอบอุกบาทตกลงมาจากท้องฟ้าดาวหางปรากฏเกลียวแห่งเปลวไฟก็มีควันพวยพุ่งหมู่มรึกคือหมู่เนื้อก็ร้องครวญครางอย่างน่าสงสารคือนิมิตของศาสนาจะหมดนะโลกมันวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเลยเท่านั้นครั้งนั้นเราทั้งหลายเป็นภิกษุรวมอยู่7รูปด้วยกันได้เห็นอุบาทอันร้ายแรงแสดงเหตุว่าพระศาสนาจะสิ้นสูญก็เลยเกิดความสังเวชพากันคิดว่าเว้นพระศาสนาเสียไม่ควรที่เราจะมีชีวิตอยู่นะถ้ายังไม่มีทำหมดคำสอนนะไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ทำอะไรเหมือนกันเราทั้งหลายจึงเข้าไปสู่ป่าใหญ่บำเพ็ญเพียรตามคำสอนของพระชินสีเพราะเขาเรียนพระไตรปิฎกข้อปฏิบัติเป็นอย่างดีเนี่ยนะก็เลยเข้าป่ากันขึ้นยอดเขาครั้งนั้นเราทั้งหลายได้พบภูเขาหินในป่าสูงลิ่วเราได้ไต่ภูเขาขึ้นทางพระองค์นะทำพระองค์ขึ้นแล้วก็ผลักพระองค์ให้ตกลงเสียครั้งนั้นพระเถระได้ตักเตือนเราว่าการอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าหาได้ยากอีกประการหนึ่งนะข้อแรกก่อนนะสิ่งที่หาได้ยากหนึ่งนะพระพุทธเจ้าเนี่ยอุบัติขึ้นยากข้อสองศรัทธาที่บุคคลหาได้ที่บุคคลได้แล้วหาได้ยากนะผู้ที่จะมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นของยากนะสามพระศาสนายังเหลืออีกเล็กน้อยแล้วก็บอกว่าผู้ที่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปเสียจะต้องตกลงในสงสารสาครเนี่ยนะก็ต้องตกลงในวัฏทุกข์อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะนะถ้าใครปล่อยเวลา3อย่างนี้ให้หมดไปนั่น1พระพุทธเจ้าเกิดในโลก2ที่จะมีศรัทธาแล้วก็3อายุศาสนาเนี่ยไม่นานจะหมดแล้วนะว่างั้นก็เหมือนเรานี่แหละมาอีกรอบใหม่มาเจออะไรบ้างอ่ะนะอย่างมากถ้ามาเจอโบสถ์ก็จะดีแล้วที่ยังเห็นโบสถ์มั่งเห็นวัดร้างเต็มไปหมดนะเหมือนไปอินเดียเนี่ยไปอินเดียก็คือไปเห็นวัดร้างอ่ะไปดูวัดร้างอ่ะนะตอนนี้เป็นอย่างนั้นเมืองไทยเนี่ยถ้าไม่ศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนก็จะเหมือนอินเดียนะวัดร้างทั้งนั้นแหละเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกเราควรกระทำความเพียรตลอดเวลาที่พระศาสนายังดำรงอยู่เถิดครั้งนั้นพระเถระก็ได้เป็นพระอรหันต์พระเถระอนุเถระนะรูปที่2ก็ได้เป็นพระอนาคามีพวกเราที่เหลือจากนั้นอ่ะ เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ประกอบด้วยความเพียรจึงได้ไปยังเทวโลกองค์ที่ข้ามสงสารคือพระอรหันต์ก็ดับขันปรินิพานแล้วอีกองค์หนึ่งเกิดในชั้นสุทาวาสส่วนพวกเราอ่ะนะส่วนเราทั้งหลายคือเราคือพระทัพพระมลบุตรรูปที่2ก็คือพระปุกุสสาติรูปที่3ก็พระสภิยะรูปที่4พระพาหิยะรูปที่5ก็พระกุมารกัสสปะก็เกิดในที่นั้นนั้นอันพระโคดมบรมศาสดาทรงอนุเคราะห์จึงหลุดพ้นไปจากเครื่องจองจำคือวัฏฏะสงสารเนี่ยนะรูปที่เป็นพระอนาคามีอยู่รูปเดียวคือปุกุสสาตินะรูปที่เหลือเป็นพระอรหันต์หมดเลยทีนี้ท่านก็เล่าว่าตัวท่านนี้เกิดในมลกษัตริย์ในพระนครกุสินาราเนี่ยนะมลกษัตริย์ก็กุสินารานะตอนนี้ก็อยู่รัฐอุตรประเทศนะเมื่อเรายังอยู่ในครรภ์นั่นแลมารดาได้ถึงแก่กรรมเขาช่วยกันยกขึ้นสู่เชิงตะกอนเราตกลงมาจากเชิงตะกอนก็ตกลงไปในกองไม้เพราะฉะนั้นก็เลยชื่อว่าทัพพระด้วยผลแห่งการประพฤติพรหมจรรย์คือประพฤติดีปฏิบัติชอบตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เนี่ยนะเรามีอายุ7ขวบก็หลุดพ้นจากกิเลสด้วยผลที่ถวายข้าวสุกผสมน้ำนมเนี่ยนะก็คือเอาข้าวสุกผสมน้ำนมก็คือหุงข้าวด้วยน้ำนมอ่ะนะไม่ใช้น้ำหุงอ่ะใช้นมหุงเหมือนกันเราจึงเป็นผู้ประกอบด้วยองค์5ด้วยบาปเพราะกล่าวตู่พระขีณาสพนะนะขนาดเป็นพระอรหันต์นะนะย้อนไปบาปที่สมัยไปด่าไปโจทพระอรหันต์ในศาสนาพระพุทธเจ้าพระนามวิปัสสีเนี่ยนะก็ถูกคนโจทมากมายนะนะในพระมีสิกขาบท2ท่านเลยนะที่บอกว่าโจทปราชิกอันหามูลไม่ได้หาเลขอื่นเนี่ยโจทด้วยอาบัติปราชิกเนี่ยนะพวกเนี้ยคือพระทัพพระเนี่ยถูกโจทอยู่หลายครั้งด้วยกันบัดนี้เราล่วงบุญและบาปทั้งสองได้ทั้งสองอย่างได้แล้วได้บรรลุบรมสันติธรรมคือนิพพานเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่เราแต่งตั้งเสนาสนะให้ท่านผู้มีวัดอันดีงามทั้งหลายยินดีพระพิชิตมารคือพระพุทธเจ้าทรงพอพระทัยในคุณข้อนั้นจึงได้ทรงตั้งเราไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะเราเผากิเลสทั้งหลายแล้วถอนภพขึ้นได้หมดแล้วตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้างตัดเชือกได้แล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่การที่เราได้มาในสำนักของพระพุทธเจ้าของเรานี้เป็นการมาดีแล้ววิชา3เราได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้กระทำเสร็จแล้วคุณพิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมภิทา4วิโมก8อภิญญา6เราทำให้แจ้งแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้กระทำเสร็จแล้วเนี่ยนะที่กล่าวไปก็คือเป็นข้อความนะมาจากคัมภีร์อัปทานทีนี้พูดถึงบาปกรรมของท่านนะนะที่ท่านได้กระทำไว้ด้วยสามารถแห่งการกำจัดพระเถระผู้เป็นพระขีณาสพรูปหนึ่งในการก่อนคือหาเรื่องนะซึ่งเป็นเหตุให้ตัวท่านเนี่ยก็หมกไหม้อยู่ในนรกหลายแสนปีนะสมัยที่ไปโจทย์พระอรหันต์ไว้ในชาตินั้นนะอันมีมาแล้วเหมือนภิกษุชื่อว่าเมติยะกับภูมิชกะที่ถูกเตือนด้วยกัมมะปิโลติกายะเนี่ยนะจริงๆก็ไปเดินตามข้อปฏิบัติที่ท่านเคยทำมานะไปโจทย์พระอรหันต์ตกนรกเนี่ยคนอื่นก็มาเอาเรียนแบบอีกนะก็คือประวัติศาสตร์มันจะชอบซ้ำรอยใช่ไหมซ้ำกันอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นท่านเข้าใจผิดว่าพวกเราถูกพระเถระทำให้แตกกับเครหบดีชื่อว่ากัลยาณภติยะจึงได้กำจัดเสียด้วยปาราชิกอันหามูลไม่ได้พระทัพพระเนี่ยถูกโจทย์ด้วยอาบัติปาราชิกหามูลไม่ได้ทั้งที่ท่านเกิดมาเนี่ยโอ้ยแม้แต่ฝันยังไม่เคยเลยว่างั้นนะฝันเกี่ยวเรื่องพันนั้นยังไม่เคยมีเลยอ่ะเพราะฉะนั้นก็ยังมาโจทย์ท่านนะเพราะฉะนั้นท่านก็เลยให้ระงับอธิกรณ์ด้วยสติวินัยเรียกว่าต่อไปนี้ห้ามใครไปโจทย์ท่านเพราะท่านถือว่าเป็นผู้มีสติสมบูรณ์แล้วเขาก็มีการตั้งสวดยติกรรมกันพระเถระเมื่อจะประกาศคุณของตนเพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลกจึงได้กล่าวคาถาว่าเมื่อก่อนพระทัพพระมลบุตรองค์ใดเป็นผู้อันบุคคลอื่นฝึกได้โดยยากแต่เดี๋ยวนี้พระทัพพระมลบุตรองค์นั้นน่ะเป็นผู้อันพระศาสดาได้ทรงฝึกฝนด้วยการฝึกฝนด้วยมรรคอันประเสริฐเป็นผู้สันโดษข้ามความสงสัยเป็นผู้ชนะกิเลสปราศจากความขลาดมีจิตตั้งมั่นดับความเร่าร้อนได้แล้วเนี่ยนะก็พูดถึงตัวท่านเองนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยท่านเป็นผู้ที่ฝึกได้ยากมากนะคือไม่อาจจะฝึกได้เพราะอะไรเพราะความคิดเนี่ยถึงความดิ้นรนแห่งจิตที่เคลื่อนไปมาด้วยความเมาอ่ะนะก็จิตของผู้ที่ไม่ฝึกเนี่ยดูมันดิ้นรนอ่ะนะวันหนึ่งไปที่ไหนบ้างอ่ะนะมาอยู่ป่าขนาดนี้มันก็ยังไม่ค่อยอยู่นิ่งอ่ะนะไปเที่ยวไปเรื่อยนั่นแหละ ผลของกิเลสที่เป็นข้าศึกคือทิฏฐิและความไม่สงบแห่งอินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยนะผู้ที่ไม่ได้ฝึกเนี่ยโอ้ยกิเลสพาวุ่นวายไปหมดอ่ะตอนนี้ท่านก็ฝึกแล้วใช่ไหมฝึกด้วยอริยมรรคอันเลิศคือสูงสุดนะใช้อริยมรรคเป็นเครื่องฝึกสมควรกล่าวได้ว่ามีตนอันฝึกแล้วด้วยการฝึกด้วยมรรคอันประเสริฐนะสมควรจะกล่าวได้ว่ามีตนอันฝึกแล้วเพราะไม่มีสิ่งที่จะต้องฝึกไม่ใช่ฝึกด้วยอย่างอื่นอันนี้หมายถึงฝึกด้วยอริยมรรคนะเพราะฉะนั้นอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นสารถีผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกเนี่ยฝึกได้เรียบร้อยแล้วว่ากันตอนนี้ท่านก็เป็นผู้สันโดษสันโดษด้วยปัจจัยตามมีตามได้สันโดษในฌานสมาบัติสันโดษในฌานสมาบัติชอบคืนเข้าฌานบ่อยๆแล้วไม่ปรารถนาจะให้คนอื่นรู้เรียกว่าสันโดษและด้วยสันโดษในมรรคผลเนี่ยนะสันโดษในปัจจัยสันโดษในฌานสมาบัติสันโดษในมรรคและผลก็คือเป็นพระอรหันต์นั่นเองท่านข้ามพ้นความสงสัย16อย่างนะเช่นสงสัยในอดีต5สงสัยในอนาคต5สงสัยในปัจจุบัน5หรือสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในสิกขาในอดีตอนาคตสงสัยในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยท่านละด้วยโสดาปัตติมรรคหมดแล้วเพราะฉะนั้นท่านเป็นผู้ชนะแล้วชนะสังกิเลสเนี่ยนะชนะตัณหามานะทุจริตกรรมกิเลสอกุศลเนี่ยท่านละได้หมดไม่มีเหลือเป็นผู้ที่ปราศจากภัยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องกลัวอบายทุกติวินิบาตนรกอะไรอีกต่อไปแล้วเพราะท่านพ้นแล้วนะพ้นจากราชภัยโจรภัยภัยทุกชนิดไม่มีเหลือท่านปรินิพานแล้วด้วยกิเลสปรินิพานเนี่ยนะตอนที่บรรลุเป็นพระอรหันต์เขาเรียกว่าสัพพาทิเสสนิพานตอนที่จะดับขันธ์ปรินิพานเขาเรียกว่าอนุปาทิเสสปรินิพานเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแต่คำพูดที่กล่าวที่บอกว่าเป็นผู้ดับนะดับตัวนั้นเป็นชื่อของนิพพานเนี่ยท่านนิพพานด้วยสัพพาทิเสสนิพพานเพราะว่าท่านละปหาตัปปธรรมธรรมที่ควรละนะนะคือธรรมที่มรรคเนี่ยละได้บทเด็ดขาดหมดแล้วนะเช่นอวิชชากับภวะตัณหาเนี่ยละไม่มีส่วนเหลือเลยนะบทว่าทิตโตคือจิตมั่นคงไม่สะเทือนด้วยโลกธรรมนะคงที่ทั้งอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีอิทธารมณ์อนิทธารมณ์เนี่ยท่านคงที่มั่นคงหมดอะนะไม่มีฟุบไม่มีฟูว่างั้นเถอะไม่มีฟุบไม่มีฟูนะมีจิตดำรงมั่นอยู่ในศีลสมาธิปัญญาโดยเฉพาะดำรงอยู่ด้วยมหากิริยาจิตเนี่ยนะเขาจิตของพระอรหันต์พระทัพพระมารบุตรนี้เป็นผู้อันบุคคลอื่นสอนได้ยากคือพูดถึงเมื่อก่อนนะแต่อันท่านพระศาสดาเนี่ยฝึกแล้วด้วยการฝึกด้วยมรรคอันสูงสุดเป็นผู้สันโดษข้ามความสงสัยได้แล้วชนะกิเลสปราศจากความคลาดเพราะฉะนั้นพระทัพพระมารบุตรนั้นจึงดับกิเลสได้แล้วต่อแต่นั้นก็เป็นผู้มีจิตมั่นคงนะมีจิตตั้งมั่นทำจิตให้เลื่อมใสปรินิพพานนั้นที่มีมาแล้วอย่างนี้ไม่ใช่ทำจิตให้เลื่อมใสอย่างอื่นเพราะฉะนั้นพระเถระจะอนุเคราะห์สัตว์เหล่าอื่นผู้ที่จะตรัสรู้เพราะการแนะนำของผู้อื่นจึงพยากรณ์อรหัตผลเนี่ยนะก็คือเท่ากับเตือนว่าโอ้อย่ามาหาเรื่องอะไรกับท่านเลยท่านเป็นพระอรหันต์แล้วท่านทำกิจจบแล้วนะเรียกว่าอย่ามาหาบาปเข้าตัวเลยทำไงก็เตือนคนอื่นด้วยแล้วก็เท่ากับแนะนำผลแห่งการปฏิบัติด้วยเพราะว่าผู้ที่ฝึกตัวเองด้วยฝึกด้วยอริยมรรคนะก็คืออบรมอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาเพราะอย่างเราทั้งหลายเนี่ยแต่ละวันนี้ก็หมั่นที่จะปารภถึงสิกขานะสิกขาไหนบ้างอะนะศีลเช่นถ้าสมาทานศีลก็พยายามนึกถึงศีลก่อนนะการนึกถึงศีลรู้ศีลเห็นศีลพิจารณาศีลอธิษฐานจิตให้เป็นไปกับศีลน้อมจิตไปด้วยสิกขาเป็นต้นอันนี้ก็เป็นสิกขาเนี่ยนะก็เป็นสิกขาเพราะหมั่นที่จะน้อมจิตไปในสิกขานะทั้งอธิจิตสิกขาที่ปัญญาสิกขาเนาะปัญญาเนี่ยพิจารณาน้อมไปถ้าน้อมไปในสิกขา3เนี่ยนะก็เอาสิกขาเหล่านี้ตั้งอัธยาศัยเพื่อบรรลุมรรคผลเนี่ยนะเจริญกุศลแต่ละอย่างก็ตั้งไว้เลยนะจงเป็นไปเพื่ออันนั้นเรียกว่าอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละเนี่ยนะกุศลศีลเนี่ยที่อบรมอ่ะจงเป็นไปเพื่อละกิเลสทั้งโดยตทังคะปหานสมุจเฉทปหานจงเป็นไปเพื่อแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะฉะนั้นกุศลที่เราบำเพ็ญเนี่ยน้อมไปอย่างนั้นเนี่ยน้อมอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยนะก็ในที่สุดถ้าไม่ประมาทในธรรมวินัยนี้ก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้จริงๆอย่างพระทัพพระมารบุตรเป็นตัวอย่างเนี่ยนะ